vida es curta. Supongo que serías encontrar cada un fascista que adora y que preside a Junta. La gente va incinando, pero él va ir resistiendo a los rastanos. Ya me estoy faltando cuando estoy con los tempas son llegados. No andan llegados. De pH o de sabiduría hay que ver, mala herba nunca morre. Poco ya escoitaba y después ya respostaba, pues sabes, os contaste en el sorte. Pero cuando llegué o día de actúa sin tan agarrado, la paz de la festa y cantar, que estar preparado, no es tonto. Hola, bon dia. Comença una altra setmana tràgica, ara que fa 100 anys de la famosa Setmana Barcelona, de Ganivets. I hem tingut algun problema tècnic al principi, que ha sonat en directe, tornem a presentar el programa. Bon dia, Oriol. Bon dia, aquí estem a la Setmana Tràgica, amb la meitat de la plantilla habitual. I hem començat el programa amb un tema de l'Evaristo, perquè han tret un nou disco amb totes les seves col·laboracions. I avui només posarem música a l'Evas, fem un petit homenatge. El gran Evaristo. El gran Evaristo. Doncs bé, començarem amb les seccions... De notícies locals. De locals. I, com és habitual, parlant dels cacics locals, que sempre una notícia o una altra sempre ens obsequien amb elles. I d'això ja n'havíem parlat, però ja surt les penes que demana el fiscal. Ferran Civil, l'alcalde cacic de Cercs, haurà d'anar a judici arran d'un cas d'una demora urbanística i d'un presumpte delicte de malbaratament de cabals públics per pagar una multa de 1.500 euros amb diners d'Ajuntament, una multa imposada a ell. Per això, ell i el secretari del consistori, Pau Llorenç, Ferran Civil i Pau Llorenç, el fiscal els demana una inhabilitació, una pena de 2 anys de presó i una multa de 900 euros a cadascun dels acusats a raó de 10 euros diaris. Des d'aquí el nostre desig de que els hi caigui tot això i molt més. Sabem que els 900 euros a raó de 10 euros diaris són penes que només afecten a la gent pobra, perquè aquesta gent amb els calés que té ho paga i prou, però en tot cas el descrèdit que sigui públic, si és que no ho és ja, si algú dubtava de que Ferran Civil i si algú dubta és un cacic xapat a l'antiga, d'aquests que fa el que vol al seu poble sense comptar amb la gent i fent petits detalls de populisme i clientelisme barato, com fan tants i tants alcaldes d'aquesta comarca, com Joan Roma Borredà, l'Oriols a Castellà del Riu, Montserrat Rivera a Guardiola. Davant del silenci de gran part de la població que es conforma amb el que hi ha, No sabem si per por, per interès o home, per deixadesa. Ara recordo també unes declaracions del senyor alcalde, per no dir-ho d'una altra manera, alcalde d'Arnes, Convergència i Unió, Convergència i Pudor, matxacant els bomberos per estratègia sí. de partit, saps? Vaja, vaja, aquesta, a més són gent que són de partit, a diferència d'alguna altra gent que estan als consistoris d'alguns pobles d'aquí, que estan en un partit per estar algun lloc, però alguns d'aquests són gent de partit, allò de quadros de partit. Sí, sí. I bueno, aprofitar per dir això, no? Que no estem defensant ni molt menys la Conselleria d'Interior, no. però bueno, el cos dels bombers tampoc es nota, tampoc es mereix tot el que els està caient a sobre. No? I tant. Pues, tenim més notícies, sí, no? Sí, tenim més notícies. Pues una que... altra notícia sospitosa, que és que el Berguedà comptarà amb un ajut per promoure els seus productes alimentaris i autòctons de 18.000 euros que ens ho donarà el túnel del Cadí. Aquesta gent del túnel del Cadí s'han posat d'acord amb el Centre de Formació i Iniciatives de CERCS, un centre, ja sabeu, que sospitós d'explotació de la gent que estudia allà. Bé, ja hem tingut el cas d'algunes persones que ha estat allà treballant i que ens ha dit com els explotaven, com els hi robaven treballs i no els hi posaven ni el nom, i com van aprendre poc en el temps que estaven allà i es van sentir molt explotats. Doncs aquesta gent, juntament amb l'empresa Túnel del Cadí, han decidit atorgar 18.000 euros per promocionar els productes. Nosaltres ho hem calculat i aproximadament són uns 850 cotxes. És els diners que deixen 850 cotxes que travessin el túnel. Em sembla que 850 cotxes els passen al dia que menys gent hi ha. Que no siguin bergadans ni seretans. Que no siguin bergadans ni seretans, perquè l'única cosa bona que ha passat en molt de temps amb el túnel del Cadí és que ens ho hagin deixat gratuït a bergadans, seretans i pseudo-urgellencs, a l'urgellencs. El que sí que volem fer constar és això, la misèria que és per part d'una empresa que ens està destrossant, que ens ha destrossat part de la comarca i que està darrere de l'interès aquest de desdoblar la C-16 per poder desdoblar posteriorment el túnel, cosa que, com ja hem comentat, serien 9 aqueductes, no, 9 túnels i 30 aqueductes entre Berga i Bagà. I no deixem de recordar que la tendència capitalista d'això de vendre-ho tot com un producte ha fet que el túnel del Moixeró es digui túnel del Cadí, sí, per fins comercials i propagandístics. Sí, perquè tots sabem que passa just per sota el Moixeró, però això no venia ben més túnel del Cadí. Així ho podien pronunciar els francesos, els espanyols, els anglesos i qui fos. Bé, una altra notícia, aquest cop relacionada amb la calor i el foc. L'altre dia els habitants de Berga, el dimarts, podeu observar una petita columna de fum que sortia de Pedret. Doncs bé, va ser l'abocador comarcal, vam tenir un gran ensurt, alguns que vam veure la columna també sortir i posteriorment els hidroavions dels bombers, de que no s'estigués cremant el bosc per allà a Pedret, però no, va ser l'abocador de Fontollera i sembla ser que la causa ha estat el sol, l'alta temperatura i algun tros de vidre que hi havia per allà que haurien sigut tot una bossa de brossa i bé, però per sort no hem de lamentar, no hem de lamentar que anés a més. Una noticieta de la crisi. Cada setmana parlem d'algun símptoma o altre que ens demostra la crisi. Cada cop hi ha, com ja hem comentat en anteriors programes, més gent que va a la Creu Roja, cada cop hi ha més gent que entra a pisos buits. Aquesta setmana el que hem sabut és que la crisi redueix les separacions i els divorcis al Berguedà. Ah, sí? Sí. Hi ha un 17% menys de separacions i un 11% menys de divorcis. Només s'han trencat 104 parelles aquest any al Berguedà i sembla que la dependència econòmica aquesta que hi ha reduït molt el nombre de separacions. La gent s'aguanta perquè si no s'aguanten no poden viure. Així està el món i així està la comarca. Estem en comarca encara? Sí, estem a comarca i acabarem comentant que Borredà acollirà la primera fira de formatges artesans de Catalunya. Com a tal, no s'havia fet mai una fira d'aquest tipus el 12 i el 13 de setembre. Entre Pedrera i Pedrera, formatge. Sí. I seguim amb les notícies de fora de la comarca. A Terrassa, un venedor ambulant mor atropellat per un tren al ser perseguit per la policia local. Està molt bé. No, ho podríem considerar accident laboral perquè nosaltres, la gent que treballa venent CDs amb una manta perquè no té papers, ni té feina, ni té res, és tan treballadora com qualsevol altra. No així la policia local, que va perseguir aquest pobre home i va morir arrollat per un tren a Terrassa. Una mort que no ha sortit a quasi enlloc, que no s'ha lamentat a quasi enlloc, molt lamentar-se per coses que no ens han afectat a quasi ningú, i aquestes són les típiques morts que no importen al sistema perquè no en poden treure rendibilitat. Però des d'aquí nosaltres sí que sentim aquest amor d'un venedor del Tom Manta i la nostra solidaritat amb tota aquesta gent perseguida per la policia, que no els hi deixen exercir les seves precàries feines. I per l'SGAE. I per l'SGAE. Ha saltat un gran escàndol de corrupció també, l'SGAE. Mm. Que es veu que s'han fet un raconet al Ramoncini i companyia. Que... Sí, no? Tant sí. Anar cobrant a bars, tant... Recordem que l'SGAE i aquesta gent es dedica a perseguir a tothom que utilitza música, inclús a una ràdio lliure com aquesta, per demanar taxes. A veure si va triomfar en la via a Bárcenas i van dimitint tots. Vaja. I per acabar, comentar que Amadeu Caselles torna a estar en una nova vaga de fam. La presó ha trencat les promeses que li havia fet en l'anterior vaga de fam, on ell demanava poder rebre el correu a temps, poder-se comunicar i coses tan senzilles i tan bàsiques que inclús la Constitució, aquesta Constitució que ens encadena, reconeix. I a la presó li estan traient totes aquestes coses, inclús trencant les promeses que ells havien fet. Per denunciar-ho, Amadeu Caselles ha començat una nova vaga de fam. Si no vaig errat, a més, fa un any va començar la primera i portava 30 i pico dies de vaga de fam i la jutgessa se'n anava de vacances i es va passar tot un altre mes de vaga de fam fins que va tornar i van adquirir certs compromisos que un altre cop no van complir. Va haver-hi una segona vaga de fam, però el seu estat d'habilitat de salut va impedir que la continués, llavors va començar un altre cop a ingerir aliments i ara, després de 2 o 3 mesos que feia que, no, que anava menjant i així, doncs torna a entrar en vaga de fam per la falta de compromisos. No? I sembla ser que algun dels articles que ja ha estat escrivint últimament doncs no ha agradat a les presons i per tant han decidit treure-li tots els beneficis penitenciaris que després de 20 llargs anys a la presó li corresponen. I convidem a tothom, després mira, ho mirarem en un moment i mirarem a quina presó i com se li han d'arribar les cartes. Està Brians, la presó és Brians, però us buscarem la direcció. Exacte. Per enviar-li les cartes. Escriviu als presos, home. I fins aquí les notícies i ara us posem una cançoneta de... L'Evaristo, en aquest cas amb Dixebre, que és un grup asturià que canta en asturià i ja sabem que Asturià és un país encantador amb moltes muntanyes i aquestes coses. I molta sidra. Ganes d'entamar la rutina mañanera, llisto pa actuar. Calenta i a l'obrero, alluixera la tensió. Calenta i a l'obrero, el no és un llavor. Sentiste grande agüellando en el cristal. Ángel del cielo, que justicia al naval. Tu alviertes, yo faigo, tu calles, yo falo. Vacíes la rabia y entos yo callo. Con andar pistolero, bajaste del furgón y camín del astillero. ¡Mierda, un topezón! Una mano enemiga rampuñóme del collao y a coro y musiquina, zoquete desarmado. Tanto traje de fierro, tanto miau que me das, tantos años de academia pa' que la posteridad se acuerde del nombre del que Jimmy de show, se acuerde del hombre que por parte es colo. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, lo tuyo, dime cómo ye. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, me juto, lo tuyo cómo ye. Compañero, ¿cómo fue que me dejaste? En medio de la nada, en mitad del desastre. Seré siempre fiel a esas manes gloriosas de juez que reparte sentencias a hostias. Extraño total tú en el mío cuerpo clove, arriba y abajo haciéndome un hombre. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, lo tuyo, dime cómo ye. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, me juto lo tuyo como ye. Dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, lo tuyo, dime cómo ye. Dime cómo ye, dime, dime, dime cómo ye. Dime cómo ye, me juto, lo tuyo como ye. I bé, a falta del Jordi, li dedicarem aquest espai. Comença el temps. I bé, avui és dijous 30 del 7 del 2009. Tindrem molta, molta, molta, molta, molta calor. I us faré la predicció meteorològica del Berguedà, però com que sóc un gran amant dels Pirineus, també us la donaré de tot el nostre Pirineu. A la Vall d'Aran, comencem per la Vall d'Aran. A la Vall d'Aran, de matinada, el cel estarà entre mig i molt ennuvolat o puntualment cobert per als núvols baixos. La nuvolositat anirà de menys al matí i el cel quedarà mig ennuvolat en conjunt. A partir del migdia tornaran a créixer núvols d'evolució i potser alguna gotellada. La visibilitat serà bona, tot i que de matinada serà regular o puntualment dolenta. No s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes seran similars a les d'aquesta nit i les màximes poden baixar lleugerament. De fet, ahir vam tenir uns cops de calor, allò no era vent, era foc. Ja ho deien. El Pirineu Occidental... Sí que era foc, sí, ahir. Sí. El Pirineu Occidental, que comportaria la Ribagorça, Vallfosca i la Pallaresa, la Noguera, el cel estarà entremig i molt ennuvolat, i al llarg del matí la nuvolositat minvarà i el cel quedarà mig ennuvolat. A partir del migdia es desenvoluparan núvols d'evolució diurna i tampoc s'esperen precipitacions. I finalment ja anem arribant i ens anem acostant cap al nostre Pirineu, Perafita Puigpedrós i la vessant nord del Cadí-Moixeró, el Terfreser. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, és una constant al Pirineu, al llarg del matí la nuvolositat minvarà i el cel quedarà mig ennuvolat. A partir del migdia es desenvoluparan núvols d'evolució diurna i la visibilitat serà bona i tampoc s'esperen precipitacions, tot i que podria haver-hi alguna gotellada. Andorra, més del mateix. Dels pròxims dies, què us podem dir? Us podem dir que les temperatures seguiran altes, però que potser la nit de diumenge i de dissabte hi hagi més probabilitat de tormentes de tarda, el qual farà que hi hagi una mica de... Una petita treva una... calorosa, no? Exacte, exacte. Tot i que creixerà la humitat, però bueno, els boscos estan molt secs, com tu deies abans, l'altre dia va haver-hi un petit incendi, a més era una obaga, a l'altra banda, a la cara nord, diguéssim, de la Baells, on està el Pic Ancel i tots els pics aquests, i recordem que aquest any és molt perillós, no tirem colilles per les finestres perquè va ploure bastant el mes de maig, ha plogut bastant el mes de juny i hi ha molta herba i aquesta herba s'està secant. Hem tingut algun dia de tramuntana i hem tingut que ha secat molt i a més ara està fent molta calor. Per tant, quan anem al bosc, si us plau, penseu en aquesta terra. I bé, del temps gaire res més. Sí, l'estat de la mar. L'estat de la mar, perquè en Carlos és molt playero. Sí, de fet hem trobat aquí a l'Ateneu un objecte que creiem que és seu. Sospitosament podria ser seu, sí, és molt playero. Com aquelles tendes d'aquell gran centre comercial on és robar és tan fàcil, Decathlon, que es despleguen, expropiats, sí, que es despleguen i es tiren soles, pues una versió de platja sense sobretoldo i tal. I clar, com és el mes primaveres d'aquí, de si més no d'aquest programa i dels que accedeix a ràdio, tots sospitem que és seu. Doncs bé, la mar a la Costa Brava avui estarà marejada i de Lloret cap a baix, diguéssim, serà marejadeta. Marejadeta. I les meduses? Amb la calor aquesta, suposo que les meduses deuen estar en la seva salsa. Home, la Carme Ruscalleda estarà contenta perquè un dels plats que ofereix, em sembla, és cuinar medusa, que és una cosa molt típica al Japó i por ahí es veu. Deu quedar una pallaringa, perquè sí. Em sembla el 90% o 90 i pico és aigua. Han sigut molt prudents altres emissores a dir que no totes les meduses es mengen, que vigilem, que algunes són urticants i tal, i des d'aquí nosaltres animem a tothom a que es mengi totes les meduses. Ànims, no us acobardiu, cuina d'alt standing. I bé, mentre ve aquesta gent d'Olvan, que tenim una entrevista pendent, que ens explicaran què passa a Olvan aquests dies, que és festa major, on van actuar a més els nostres estimats bastoners, us posaré una altra cançó de l'Evaristo amb Gatillazo, que és un grup seu, però a veure, però també hi col·labora. És molt futbolera aquesta. L'himne de l'Alavés. Ala, aupa. Galduta gero altxaburua guazen deportigo alabez. Bé, i seguim aquí a la Setmana Tràgica, a Ràdio Pinsaní, al 90.6 de l'FM, a l'emissora lliure del Berguedà. I la Setmana Tràgica, el programa setmanal magazín de notícies, agenda, entrevistes i diverses coses més. I estem a la secció de l'agenda. Què farem aquest cap de setmana? Avui, dijous 30, a la Font del Vals, pels amants de la música galàctica i dels cantautors, tindrem a Roger Mas, el cantautor de Solsona, tan... Bé, no sabríem ni com definir-lo. Hi ha gent que el considera cantautor, hi ha gent galàctic, nosaltres una mica de tot, i un personatge una mica pintoresc, però molt bo. Ja sabeu, a la Font del Vals, avui, el dijous 30. Demà dia 31, divendres, tenim la Festa Major d'Olvan, organitzada per l'APO, que el diumenge passat ja va fer el tret d'inauguració amb un pregó alternatiu fet per un noi disfressat de sirena, espectacular, que a més toca en un grup que debuten avui, que són els Cru, el divendres, que són els Cru, un nou grup de punk de la comarca en el que tenim posades moltes expectatives. Però bé, no em desvio, recordem que Olvan ja ens ho explicaran, van fer un pregó alternatiu, bastoners, tas de begudes de terra per donar un tret de sortir d'aquesta festa major, i aquest divendres serà el dia fort, un sopar popular organitzat per l'Ateneu Llibertari al Berguedà, que de veritat que si us agrada menjar bé, no us el perdeu, perquè hi haurà amanida amb productes ecològics de la comarca, amb molta varietat de productes, crema de carbassó, mongetes, tastet, cansalada, postres, vi... Per tant, no us ho podeu perdre, els amants de la bona cuina. I posteriorment, el gran concert amb els Cru, un grup de punk d'Olvan i Gironella que debuten, els Grapat, també d'Olvan i Gironella, el grup local plenament reconegut, que després esperem tenir algun dels seus membres per aquí perquè ens parli de les festes d'Olvan, Escac i Mat i Insert Show. Insert Show, que l'any passat no van venir, però hem promès que aquest any no fallaran. I pels amants del punt que aquest concert no us satisfaigui o que estigueu a la part alta del Berguedà, a l'Alt Berguedà teniu a Bagà el concert de la Festa Major de Bagà, també divendres alternatiu, a partir de 11:45 amb Chicharrica, Proyecto Nostradamus, Gazapos i Camarada Roig. Entrada més beure, més consumició i no veig el preu. El concert d'Olvan sí que és gratuït. I després, els amants del jazz, teniu una cita el divendres, el dissabte i el diumenge amb el Jazz Club cap de setmana a la Font del Vals, on s'oferiran concerts cada vespre, divendres, dissabte i diumenge. I ja de cara passat aquest cap de setmana, de cara a l'agost, el que us avancem és que comença el cicle de cinema a la fresca a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, que durant els dimecres d'agost farà a la terrassa de l'Ateneu cinema a la fresca i sopar popular. Els menús no us els podem avançar, però el que sí que us podem avançar ja és les pel·lícules. Començarà el dimecres 5 d'agost amb El viento que agita la cebada, de Ken Loach, una meravellosa pel·lícula que succeeix a Irlanda el 1920, on uns pagesos s'uneixen per formar un exèrcit de guerrillers voluntaris contra les tropes britàniques. I després de la signatura d'un tractat comença una guerra civil, la guerra civil fratricida que va viure i que encara està gravada als seus cors a Irlanda, on les famílies que havien lluitat juntes contra els britànics es van veure lluitant les unes contra les altres. El 12 d'agost, la pel·lícula Agua, de Depa Menta, on a la riba del riu Ganges les vídues hindús viuen reclutades i condemnades a tot tipus de privacions. El dimecres 19 d'agost, A l'Otro Lado, una pel·lícula de Fatih Akin, on les fràgils vides de 6 persones es creuen durant el seu viatge emocional cap al perdó i la reconciliació a Alemanya i Turquia, a través d'una sèrie de trobades i relacions. I el cicle de cinema fresca conclourà el 26 d'agost amb Buda explotó por vergüenza, de Hannah McBalfaf. Sota l'estàtua de Buda que van destruir els talibans, encara hi viuen milers de famílies. Bhaktai, una nena de 6 anys, és assetjada per la societat tan violenta en la que viu. Bé, fins aquí l'agenda. I us posem una cançoneta de l'Evaristo. Amb dissidència. Amb dissidència. I tot seguit tornarem amb una altra secció. Fins ara. Salut. Jo em cago en Déu, tu et cagues en Déu, ell es caga en Déu. Nosaltres ens caguem en Déu, vosaltres us cagueu en Déu, ells es caguen en Déu. I així comença la següent secció, que és un tomb per la terra. Avui anirem Bueno, de fet, hi anirem aquest dissabte al Montperdut, a Osca, al Parc Nacional d'Ordesa. Què cal dir d'aquest pic? Cal dir que és el massís més alt d'Europa calcari. Igual ja li dona una extraordinària bellesa al tema. I entre d'altres coses, aquest massís forma quatre valls, que és la vall Ordesa, que està al sud-oest, la vall de Nyisclo, que està al sud, la vall d'Esquain, que està al sud-est, i la vall de Pineta, que és a l'est. Una de les altres coses que podem dir d'aquesta zona és que està enmarcat en una zona dels Pirineus on podem trobar més de 23.000 i on hi ha Gavarní, el famós circ, que té la cascada vertical més alt de tota Europa també. I és un lloc. Quants metres és? 400 metres de caiguda vertical de l'aigua. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Que això és una cascada de gel a l'hivern, evidentment, que ve gent de tot el món a fer-la. La cara nord del Montperdut és ja un dels pocs glaciars que queden al Pirineu, però estan lent i continua retrocés com la resta, i es tracta d'una llengua de gel amb molta pendent que té un front d'uns 750 metres i està situada entre els 2.700 i els 3.300 metres del Monte Perdido per la cara nord. Entre la gent excursionista, el Montperdut és una de les ascensions més populars, ja que a més de ser un 3.000, relativament fàcil de fer, doncs no es necessiten a l'estiu sobretot ni gran pont si ho fas pel sud. Comences des de 2.100 metres perquè hi ha un refugi, i això sí, es recomana molt tenir dos dies per fer-lo. I a més, es puja per una canal molt bonica, un trosset que es diu la Canal de l'Escopidera, que es veu que és espectacular. Llavors, com hi hem d'anar? Hi hem d'anar agafant, si venim des d'aquí al Berguedà, a l'eix transversal, passem Lleida, llavors ens dirigim direcció Osca. A Barbastre ens surt un desviu a mà dreta, que podem anar cap a bé o cap a bé cap a la vall de Benasc, o bé cap a Insa. Anirem cap a Insa, passarem per Mipanes, un poble amb molts records per molta gent. Sí, un poble ocupat, sí, un on poble. Es feien unes raves espectaculars. Passarem prop de Sasse també, un altre poble ocupat dels més antics del Pirineu, un dels primers que es van ocupar, que van desallotjar i van tornar a ocupar. I llavors, un cop a Insa, jo recomano anar a direcció Esquain i agafar una carretera que és d'uns 40 quilòmetres, però només és d'un sentit de la marxa, perquè la gent pugui parar. Antigament havia sigut de dos, però des d'aquest parc nacional la van fer d'un, i passes per uns engorjats molt espectaculars, calcaris, amb parets de 300, 400, 500 metres. Llavors arribarem fins a Broto. Bé, fins a Nerín primer, i després a uns 20 quilòmetres de Nerín arribarem fins a Broto, i des de Broto ja agafarem les indicacions que ens indiquen cap a la vall d'Ordesa. Un cop allí, aparcarem el cotxe, i anirem deixant uns cingles espectaculars a mà dreta, anirem seguint pel fons de vall fins que anem a sobre dels cingles. Quan comença aquesta ascensió del cingle, hi ha una altra de les cascades més espectaculars d'Europa, que és una cua de cavall immensa, que diuen que és la més gran de l'estat espanyol també. És una cascada d'uns 30-40 metres, com una escopidera d'aigua, que al caure fa una cua de cavall. Seguirem i en total en unes 4 hores des del pàrquing arribarem al refugi de Góriz. Si ho voleu fer aquest estiu, truqueu per reservar plaça, però ja us dic jo que no n'hi ha, però hi ha una zona d'acampada. A Ordesa, a diferència d'Aigües Tortes, accepten els muntanyeros, accepten els excursionistes, i a partir de 2.000 metres està permès acampar. L'únic que t'obliguen és que quan comences a fer l'ascensió el dia següent, tiris la tenda a terra, perquè això no s'hi posi una contaminació visual sobre el territori. Doncs bé, dit això, està molt bé. Des de la zona d'acampada agafarem ja la cara sud del Monte Perdido i anirem a buscar el coll on comença l'escopidera. En total l'ascensió són unes 3 hores i mitja, el camí està molt marcat, i aquest any potser aquí trobem alguna congesta de neu o així, però suposo que es podrà fer bé sense gran ponts. En tot cas, la setmana que ve en farem una valoració in situ. I bé, aquí acaba el Tom per la Terra. I des d'aquí animar-vos a tots a que feu excursions, camineu per aquests paratges tan meravellosos que tenim en aquesta terra i no us quedeu a casa mirant la tele, que no val la pena. I ara us posarem una altra cançó de l'Evaristo. En aquest cas es diu Hijos de la Grandísima Perra i, si no m'equivoco, és una col·laboració amb L'Último que Cierre. Correcte. Bé, unes paraules del mestre i tornem. I seguim a la Setmana Tràgica. Ara entrem a la secció Salut i Bons Aliments i tornar-vos a recomanar a tots els bons amants del, a tots els amants del bon menjar, que vingueu al sopar que demà divendres es farà a Olvan, el sopar popular aquest realitzat per l'Ateneu Llibertari del Berguedà, que farà les delícies de tots els comensals. I passem a Salut i Bons Aliments. Què ens has preparat, Guillem? Doncs, bueno, preparar no he preparat res, però faré una una recepta que hem catalanitzat amb el nom de creps a la llosa. Creps a la llosa. Què farem? Per fer la massa del crep, és una cosa molt senzilla, depèn dels que siguem, però diguéssim com si fos per quatre creps. Per quatre creps posaríem un parell d'ous. Que és el títol d'una fantàstica pel·lícula antiga de Ventura Pons, em sembla. Un parell d'ous. Un parell d'ous. Un parell d'ous, quatre cullerades de farina i mig got de llet o un got de llet. Això una mica al gust també. Llavors, com que faré creps salats, avui, perquè faré creps amb ou ferrat, pernil i formatge, jo hi tiro també un toc d'orenga, que li dono aquest toque de pizza toscana, i una mica de sal. Ho batim tot, veiem que ens quedi una massa ni molt dura ni molt tova, no sabria com fer-ho exactament la mida, ho hem d'anar provant. Llavors ja haurem preparat amb tot això a fora una llosa de pissarra i l'haurem deixat al sol aquests dies. Si a les Canàries poden fer ous ferrats en un volcà, per què collons amb la calor que fot aquí els països catalans no podem fer creps a la llosa? Jo aquí no sé, però Lleida estic segura que els clar, poden fer així. La pissarra, recordem que és fosca, és pissarra, és negra, llavors s'insola mogollon, i a més és un transmissor de calor, la pissarra de les pedres que hi ha és de les que transmet més calor. Llavors, posem una miqueta de mantega sobre de la llosa i tirem la massa. Mirem que estigui una mica anivellada, diguéssim, la llosa, perquè si no se'ns anirà la massa cap a un costat i ens sortirà un crep en forma de botifarra. I no és la intenció d'avui. La intenció d'avui és fer un crep a la llosa. I els creps són rodons. Bé, haurem fet uns ous ferrats amb una paella, que no fa falta que la fem a la pissarra, perquè igual ens hi passem tota la tarda per fer els creps. La paella es permet fer servir un paellero de butano de tota la vida. I quan veiem que el crep, en el cas de que no hagi netejat la llosa, estigui molt ple de pols i ja tingui aquell coloret de terra, diguéssim, doncs vol dir que ja està fet. En el cas de que hagiu tingut el bon hàbit de netejar el crep, de netejar la llosa amb una mica de sabó, inclús passant-li una mica d'aigua, el crep ens ha de quedar torradet per sota. Llavors li posem el pernil, el formatge i l'ou ferrat que prèviament haurem cuinat. El tanquem, en aquest cas seria, el tancaríem com si fos una mitja lluna, no li farem el triangle perquè amb l'ou ferrat ja veurem que és una empresa difícil, i preparat per servir. Si voleu fer creps dolços, la massa en lloc d'orenga i sal portaria una mica de sucre i li podem posar, no direm marques, crema de cacau. Perfecte. I ja està. I això són crema de cacau de comerç just. Proveu-ho. Jo no he provat mai el de la llosa, però igual funciona. Si algun oient ho prova i té èxit o no, ens pot trucar al 93 821 65 92. De moment, per falta de material, no podem passar les trucades per antena i les hem d'escoltar nosaltres i després comentar què diuen. Però en tot cas, si algú ens truca, tindrà un regal de la casa, hagi aconseguit fer un crep o no ho hagi aconseguit. I des d'aquí incentivem a la gent a que pugi als sostres d'aquestes cases de la Cerdanya que estan ocupades només a la temporada d'esquí, arrenqui una llosa i ja la tenim. Si pot ser una llosa que els hi provoqui una gotera en els llocs més sensibles de la casa. Bé, i posarem una altra cançó ara de l'estimat mestre Evaristo, una cançó que es diu Oveja Negra i en aquest cas és una col·laboració amb Barricada. I posteriorment tornem per seguir amb vosaltres. Salut i fins ara. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Dejares que desesperen esperando el milagro. Thank you. un paso hacia adelante. Quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Cuando el negro da en el blanco se pone algo cabrón. Pinta su cara de negro y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Malas blancas para la oveja negra. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. Malas blancas, malas blancas para la oveja negra. La la la la la. I seguim aquí a la Setmana Tràgica i ara entrarem amb el racó literari. I estem molt contents, molt, perquè avui contem amb una col·laboració especial. Bé, mireu qui acaba d'arribar per ajudar-nos, Eduardo Galeano. Buenos días. Hola, estem molt contents de tenir-te aquí, Eduardo Galeano. Sí, he venido, he tenido que coger un taxi desde el aeropuerto de Chefere. Y he venido a leer unos cuentos para esta radio que me han dicho que es libre y bueno. Bueno, Eduardo, pues estem molt contents de tenir-te aquí i aviam quins contes ens has portat per llegir, per il·lustrar aquest racó literari. Déjame, por favor, que dedique estos cuentos a todos los amigos tupamaros, que los cuales yo apoyé cuando en mi exilio que tuve que ir a Argentina, cuando la dictadura de Uruguay. Y estoy muy contento de estar aquí en Berga con todos vosotros y espero que estos cuentos que yo escribí hace muchos años lleguen al corazón de este pueblo que lucha por su libertad. Bé, doncs, amb molt de cariño per tots els tupamaros. I aviam, Eduardo, què ens has portat? El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Bajo la mar viaja el canto de las ballenas que cantan llamándose. Por los aires viaja el silbido del caminante que busca techo y mujer para hacer noche. Y por el mundo y por los años viaja la abuela. La abuela viaja preguntando, ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos, allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz, los tomates son como zapallos y no hay trébol que no tenga cuatro hojas. Clavada a su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés y nos invita a todos. No tengan miedo, dice. No tengan miedo. Yo no tengo miedo. Y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho?, pregunta la abuela mientras va. Estoy solo en la ciudad extranjera y a nadie conozco y no entiendo la lengua que aquí hablan, pero alguien brilla de pronto en medio de la multitud, como de pronto brilla una palabra perdida en la página o un pastito cualunque en el pelo de la tierra. Papá Montero era bailandero y cantador, fundador de alegrías en la noche de La Habana. Toda la ciudad se iba de rumba con él y en el rumbo de su rumba se perdía. Cuando una puñalada acabó con Papá Montero, la noche de La Habana se quedó callada. Pero en pleno velorio una rumba sonó, muy lejana. Casi nadie la oyó. Y al amanecer, cuando los amigos iban a llevarse el ataúd, descubrieron que en el ataúd no había nadie. Viaja a la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz, que sin la boca sigue. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, La mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía. Queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Y me alegro mucho de que me habéis convidado a este programa. El viaje ha sido muy largo para leer cuatro cuentos. Me habían dicho que tenía un poco más de espacio, que esto era una radio libre, pero veo que me censuran y me vuelven para Uruguay. Bueno, gracias. Gracias, Oriol. Gracias, Guille. No et censurem, Eduardo. És que encara ens queda una secció, que és l'espai obert, i ara han arribat els nostres convidats. Estarem encantats de tornar-te a tenir entre nosaltres. Bueno, me voy para París, que tengo una conferencia. Y muchas gracias, muy contento siempre que vengo aquí. Y ahora, res, tenim l'entrevista, que per fi tenim aquí a la gent d'Olvan, que ens explicarà les seves festes majors. Una cançoneta i comencem. Sense cor, no, no, jo aquí clar, s'ho faig aquí, mi cari, aquí està. Em calla, ja tenen raó, ja, home. Quasi tocant. Ara podem parlar, perquè ara sí. aquest tros de tema pati... se senten veus de fondo. Doncs bé, dediquem aquest tema evidentment a la formació que formen el Bunyo, l'Abel, el Samu i el Sebas, i que són d'Olvan i estem de festes a Olvan. Bon dia. I aquí tenim a dos membres de l'APO, el Sebas, dels Crapat. Hola, bon dia. I el David, que també és membre dels Cru. Hola, bon dia. Doncs els tenim aquí per parlar de diversos temes, però sobretot, i el primer, la festa major. Mm-hmm. Esteu de festa major? Sí, sí, ja ens arriba. O sigui, tenim... De fet, la vam engegar amb vosaltres, que ens vau vindre a veure el diumenge passat, i... Bueno, aquest divendres ja engegem concerts i fins dimarts. Mm-hmm. Bé, el diumenge vau fer un pregó, sí. El vas fer tu, David? Sí, vam fer un pregó una mica especial. Que és un pregó alternatiu, no? Sí. I què hi dèieu pels oients que no van poder assistir-hi? Doncs en el pregó es deia, bueno, es donava la benvinguda a la festa major i bueno, una mica feien baixar una mica els presidents de totes les entitats d'Ulvan. I bé, inclús el de l'APO, no? Inclús el de l'APO, aquí no se salva ningú. Va estar molt bé. I la teva disfressa era espectacular. Això de sortir de sireneta va... Vaja, sempre més seràs la sireneta per nosaltres. Deu fer un pregó, un tas de begudes de terra i l'actuació de la colla bastonera. Quina valoració en feu de la inauguració? Doncs va anar molt bé, va haver... una bona resposta de la gent d'Ulvan, va venir força gent i bé, esperar que tota la festa major sigui igual. Sí, jo amb això de l'acte d'inauguració, clar, pensar que és el segon any que ho fem i que també fa, o sigui, les coses és allò que s'han d'anar fent i anar repetint i de mica en mica, i jo em sembla que amb això dels bastoners, doncs la gent no sigui en parlarà i segurament l'any que ve encara hi tindrem més gent, perquè ho vam omplir una mica més. En general tothom va estar molt content per això, perquè ho vam acabar de rodonir una mica. L'any passat vam fer pregó i tas de begudes i aquest any amb els bastoners semblava com si tancava una mica el cercle. Perquè expliquem, perquè clar, parleu de la festa major com que si la muntéssiu nosaltres, no? A Ulvan, a l'Ajuntament, us donen uns diners i vosaltres heu de gestionar, si no m'equivoco, les festes majors, no? I això és com un examen i que al final heu com de passar comptes amb l'Ajuntament de com han anat les festes, què hem fet i què no hem fet amb aquests diners. Expliquem-nos una mica com funciona això, perquè no és molt usual. A Catalunya normalment l'Ajuntament munta les festes i en tot cas el jovent doncs, té un dia i munten un concert alternatiu, barres, etc. Com per exemple aquí a Patum, que hi ha les barraques, l'espai de barraques, que també té una subvenció de l'Ajuntament, però en canvi tot el que són actes de Patum, a les sardanes, etc. és portat des de l'ens municipal, no? Sí, bueno, clar, aquí una mica el que passa és recórrer la història dels últims 10 anys del poble. De fet, nosaltres quan ens constituïm com a Ateneu Popular Urbanès venim de participar de la comissió de festes. O sigui, és el grup d'amics i amigues que estem muntant la festa major, que comencem sobretot a entrar en contacte amb gent de Berga, perquè de fet és així, que vas veient que no només són les festes del teu poble el que s'ha de fer, sinó també portar a terme una activitat més social i fins i tot de política. Llavors, això és una cosa, no? O sigui, paral·lelament que estem muntant la festa major cada any, anem constituint el que ara mateix és l'APO. A partir d'aquí hi ha la circumstància de les eleccions, que hi ha un canvi de color polític, i nosaltres, de fet, l'últim any previ a les eleccions ja havíem anat deixant com terreny per entrada de nova gent, però ja estàvem bastant cansats. Llavors l'Ajuntament es troba en un espai en el que no té, o sigui, quan entren aquests nous no tenen, o sigui, entenen que no tenen prou teixit social com per poder desenvolupar la festa major o el ban. I llavors és quan recorren a nosaltres, en parlem, de fet vam estar parlant 2 mesos, negociant una mica què és el que muntàvem, com ens enteníem i quins eren els paràmetres per tal de que es fes la festa major. I llavors nosaltres aquí, tal com vam acordar-ho amb ells, era de tindre total autonomia, o sigui, i sobretot que l'Ajuntament doncs no tingués cap rèdit polític de que nosaltres li féssim la festa major, per entendre'ns. I això de fet respon molt a la realitat del que també s'havia fet sempre a Cal Rosal. A Cal Rosal la festa major la munta l'ACE i també s'entén d'aquesta manera, o sigui, és un tema de pressupost que es passa i autònomament doncs ho gestionen. Una mica és aquest el procés i tal com funcionem. Amb un pregó com el que veu fer, no crec que en tregui rèdit polític l'Ajuntament, no? I de fet, molt millor que les festes, per exemple, de l'Espunyola, que és la garrulada de la comarca i un forat negre, que es dediquen a fer striptease i sempre acaben a hòsties. Sí, clar, amb això... Clar, jo de fet a l'Espunyola ja fot molt temps que no hi vaig i quasi bé és... Jo aquest dia, per exemple, que no és per dir-ho, no? Però els veies pel rebrot repartint propaganda i nosaltres també hi érem i nostres, doncs, no sé si saben gaire o on són, no? I llavors a més et trobes que al final de tot nosaltres, i ara toquem fusta i també pot ser que aquest any passi, no? Però no hem tingut mai cap problema i de gent en tenim. Vull dir que també és una mica una aposta del tipus de jovent que volem, no? Em refereixo sobretot al que és el concert de divendres, que nosaltres sempre que hem fet una activitat pels joves hem intentat doncs primer portar grups de la comarca i intentar doncs difondre el que es fa per aquí i fer una cosa que sigui com, no sé, més de responsabilitat i de compromís. O sigui, més enllà del que és el concert, tampoc és que la gent s'hi quedi molt, però sí que doncs, es pengen les pancartes amb uns missatges, s'intenta fer coses doncs, que sobrepassin una mica el que és la pura activitat d'oci, cosa que l'Espunyola no podem dir que passi de moment. Bé, doncs, entrem-nos ara amb la festa major. Veu fer el pregó? Heu fet algun acte més? Doncs bé... abans del pregó havíem fet els tornejos de bàsquet i de futbol sala, on bueno, era el torneig ràpid de futbol sala on cada partit guanyat són 50 euros i bé, van guanyar els de Prats. Mm-hmm. Bueno, aquesta activitat la munta... O sigui... El futbol i forma part també de la festa major. Mm. Sí, de fet estàveu una mica cansats el dia que vam venir a veure allò del pregó. Mm. Sí. Estàveu ja rendits dels partits de futbol. Sí. De fet... Perdona, hi ha un tema que no l'hem dit, que clar, aquí sembla que ho muntem tot, però de fet és també gràcies a les entitats del poble. O sigui, en general entre les entitats hi ha molt bona entesa i la dinàmica és molt bona. I llavors cadascú munta autònomament els seus actes, no? Els emmarquem tot dintre festa major. Col·laboreu els uns amb els altres per ajudar-vos a muntar. Sí. Exacte. Hi ha gent que porta més una activitat, hi ha gent que està més en una altra, però més o menys... I bé, avui engeguem ja amb la penjada de banderetes a la pista del poliesportiu a les 9 del vespre, que hi haurà porrons per tothom qui es vulgui acostar a penjar. I demà el sopar popular organitza l'Ateneu Llibertari i concerts. Quins grups tindrem? Els grups seran Cru, sí. Ja, que després en parlarem dels Cru. Grapat, Insert Show, Escac i Mat i Segona Opció. I no ens descuidem els punxadiscos, bueno, clar, sí, el Tamarit i el Niso, i ens els hem descuidat els cartells. Sí. No, és veritat, no sóc, sí, tan punxant el Tamarit, sí, i el Niso, sí, també en parlarem. I hi ha algun acte més o fins quan dura la Festa Major? Sí. Bueno, la Festa Major dura, arriba fins dimarts. A partir d'aquí, el que és el dissabte, fem el concurs de dibuix al matí, per la canalla. A la tarda fem el torneig de botifarra, que és un dels clàssics de la Festa Major, i de fet ahir en parlàvem, jo diria que és dels més antics de la comarca, perquè és el 27è. I bueno, llavors hi ha una exhibició de ball trial que munta Benzina i Nervi, i al vespre doncs hi ha el ball clàssic de Festa Major, i acaben els Manolitos demà. Aquesta és una de les novetats d'aquest any, que ho provarem a veure com va i a veure si també tenim una mica una resposta de gent jove, perquè una mica ens trobàvem que teníem el divendres com a activitat forta de jovent, i aquí es quedava la cosa, no? I a veure si podem ampliar una mica. I l'any demà, doncs, una mica també a la tarda, format d'activitats diverses, hi ha una cronoescalada, partits de futbol, i al vespre torna a haver-hi... Cronoescalada? Sí, això també és una de les novetats, no sé si... Sí, bueno, bé, doncs des de l'entrada Uban començarà des de la pujada, l'entrada Uban que comença la pujada fins a... està per concretar l'arribada una mica, però és corrent... En bicicleta. Llavors no hi participarem, Guillem. És molt popular, és un quilòmetre i mig. És un quilòmetre i mig, tot pujada. Sí. El que doni les cames i els pulmons, sobretot. Fa falta EPO per participar? En control antidòping? No, hi haurà control antidòping, no hi haurà. No, però la cosa és que clar, un quilòmetre i mig el pot fer tothom, i clar, una mica és veure els que van a córrer, que estan en forma, doncs veure els com pugen, i els altres doncs riure una estona, vull dir, i ens sembla que tothom s'hi pot atrevir a fer un quilòmetre i mig. Sí, es pot intentar. Clar, llavors és cosa de riure, o el que es pensa que és molt poca cosa, i... I guanya. O sigui, guanya qui més riu, no? Sí. Vale. Exacte. I bueno, ja... fet el programa de Festa Major i així, et convido a parlar-nos dels Cru, d'aquest nou projecte de punk a la comarca i a Uban. Debuteu el sí, divendres. Serà el nostre debut com bueno, músics, entre cometes. Sou un grup de punk. Som un grup de punk, bueno, també, sí, també fem alguna versió de metal, de heavy metal, com de Metallica, però sí, bàsicament és punk. Som el Edgar Maestre, d'aquí Berga, el Martí Lesina, de Gironella, el Josep Amado d'Uban, el Josep Lluís Boix. Boix. També conegut com a DJ Tamarit. Ah, sí, us recomano... I graller dels Cop de Garrot. Si comenceu a fer concerts així, quan us preguntin quina música feu, punk barretina. Sí. L'etiqueta estaria molt bé, la de punk barretina. Sí, sí. I bé, jo que també sóc de Gironella, i bé, doncs bàsicament fem versions, toquem dues de cop, Ofensiva i Desalojos, també dues d'Inadaptats, després una del Manolo Cabeza Bolo, que és la de Vendemelo, que és una cançó de Judas Priest versionada pel Cabeza Bolo. Sí, Animales Muertos també. Sí. I bé, i una cançó feta per la Martí Urgina, que no sé com anirà, que es diu Grano de Pus. Aquella de Grano de Pus, sí, que sé per fonts directes que el Boix no vol tocar, sí, és vostra. Sí, és nostra aquesta cançó. I com fa la lletra, una mica? Il·lustra'ns. Comença, buenos días, hoy parece un día cualquiera, pero algo en tu cara ha cambiado y no es el sentimiento de pena. Promet. Estem molt contents de que hi hagi un grup nou a la comarca. I tant. Som una comarca molt musical, pels sí, pocs habitants que té, d'això ens anem d'alegrada, que hi ha molts grups, tot i que no hi hagi facilitats per part de les institucions perquè aquests grups tirin endavant. Sí. Però hi ha molts grups. Esteu nerviosos? Sí, la veritat és que una mica sí, ja n'estem, perquè clar, el primer concert, però bé, esperem que vagi tot bé i veure si continuem tenint perdó, tenim concerts durant tot l'any. Aquest any per això us trepitgeu a més a la nit del concert amb Chicha Rica. Sí. A veure com surt això, no? Sí, això. Perdó, això és un problema que hem tingut perquè molta gent, bueno, que he vist per aquí diuen d'anar a veure Chicha Rica, però bueno, crec que no, a més recordem que Chicha Rica s'ha de pagar entrada. Sí. Que muntaran controls a entrada i sortida de Bagà i que a Olvan sempre podem anar per la carretera vella. Hi ha molts camins que porten d'Olvan aquí. Que porten d'Olvan entre Bergoguan. Doncs bé, emplacem els Mossos a que facin els controls més amunt i que deixin disfrutar el jovent d'Olvan de la seva festa major. Bé, i vosaltres formeu part de l'AP, l'Ateneu Popular Olvanès. Expliqueu també una mica als nostres oients què és aquesta entitat. Vale. Bueno, una mica és això, de fet quan explicava els orígens eren aquests, no? Que érem un grup de gent que vam sortir una mica de la comissió de festes d'Olvan i vam intentar doncs, portar a terme al poble una activitat social i política més compromesa, informant una mica de les coses que, inclús a nivell local, què és el que passava al poble i què no ens agradava, que no hi havia pel jovent també, i llavors doncs, intentar-ho enllaçar també amb que tot això doncs, tenia una relació amb la situació social en la que ens trobàvem com a treballadors i treballadores i en el país també, no? com a persones que estem en un territori doncs, ocupat. Llavors, bueno, a partir d'aquí, tot això es concreta en diversos projectes. Un és el temporal, que en parlàvem abans, que és un butlletí que fem mensualment, que és això, és una mica doncs, la informació local i també nacional i de classe. Ara mateix, per exemple, estem en el que és el Casal, que és un projecte que ens ha portat molta feina, però que bueno, de mica en mica doncs, va veient la llum. No? El Casal és un espai que seria com la nostra seu, per entendre'ns. Ja teníem un altre lloc on ens reuníem, però des de fa voltant de mig any doncs, el tenim com a espai de reunions, com a espai de trobada, un espai obert al públic. I des de fa un parell de setmanes que tenim llum, doncs que esperem que la gent pugui entrar-hi una mica més i gaudir-ne una mica. Tenim una biblioteca al Casal, que també és d'accés lliure i obert per tothom. I llavors una de les coses que també estem començant a intentar és que, per exemple, estem provant que els socis tinguin un preu diferent que és el preu habitual en qualsevol establiment o bueno, en qualsevol bar. I aquí la idea és no tant treballar el tema en quant a consum de bar, sinó potser provar alguna cosa a nivell de consum més genèric, tipus arròs, oli, fer comanda i incentivar el tema d'associar-se i comprar una mica més a l'engròs, compra més pròxima també, i intentar treballar una mica tot això. Però això és un projecte que està molt obert, eh? O sigui, ha sortit molt bé, molts cops parlant-ne a l'assemblea. I llavors d'activitats, a part d'això, doncs, tenim bueno, el que és Festa Major, que s'ho menja bastant tot, sobretot a partir del juny, i una mica de cara a la tardor fem el dinar popular del 12 d'octubre, que fem la botifarrada de la Hispanitat, el Correllengua, i bueno, una mica doncs, anar seguint el calendari de jornades que estan establertes, no més o menys. Buenos días, yo me ofrezco a leer unos cuentos anticapitalistas en vuestras fiestas. Estaría muy contento, chévere, de venir y a un ritmo pausado contaros historias de América Latina. Doncs bé, aquí teniu... Aquí l'oferiment l'agafem, perquè demà mateix tenim 5 canvis de grup, que són de 10 minuts. Sí, i podries anar a Eduardo Galeano a llegir uns contes. Si et vols animar entre canvi i canvi... Ah, si no haurem de passar la sireneta i tampoc no sé. De hecho me han contado que hay una chica allí que leyó el pregón, que es una sirena, sí, que fue vista también en el Pacífico. Sí. Pues moltes gràcies per estar aquí. Un cop més. A vosaltres. Un cop més. A vosaltres. Amb sintonia Olvan i posem una cançoneta dels Grapat. I ens veiem tots a la Festa Major. D'acord. Deixeu-nos agrair a l'Ateneu Llibertari doncs, la col·laboració, el suport, ser demà també en el sopar i ser presents en tantes coses que fem Olvan. Vinga, moltes gràcies. Agafem les floretes i les posem amb aigua i... A mí la unidad de España me suda la polla por delante, por delante. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando en los campanarios. La puta España, que yo desde que nací con la puta España vayan a la mierda. Inventas, acumulas, adueixes, ets tan estirat. Expliques les teves nuances pels països catalans. 23 anys venent ens motos i segueixes torturant les teves dosi de superioritat. Els canells ja no t'agraden ni tancat i desfumat. On és ara la teva honestedat? Honestedat, el no m'amas. Contra la llibertat, un altre atemptat. Contra la llibertat, ensenyes la paraula terrorista a qui no et vol seguir. Avales i dones fortunes als teus amics els rics. Creixen ombres de misèria si es viu al teu costat. No vols veure palestins mudats. El passat és massa tendre, fa falta revolució. Tot comença amb la teva destrucció. Destrucció, no va pas. Contra la llibertat, un altre atemptat. Contra la llibertat. El no va pas. Contra la llibertat, un altre atemptat. Contra la llibertat, un altre atemptat. Contra la llibertat. I fins aquí la setmana tràgica. No recordava aquest final. No, jo tampoc. I acomiadem la setmana i violem dedicar aquesta cançó a l'Oriol i la seva primavera. Ets molt burro. Fins aquí a Setmana Tràgica, Ràdio Pinsania. I vale. Por ti, por tu amor, te prometo que voy a cambiar. Por ti, me voy a formalizar. Por ti, por tu amor, te prometo que voy a cambiar. Por ti, me voy a formalizar. Por ti, por tu amor, te prometo que voy a cambiar. Por ti, me voy a civilizar. Voy a sentarme en medio de un altar para volverme gilipollas. Por ti me voy a arrodillar, por ti me voy a suicidar. Seré feliz con un anillo en la punta de la polla. Por ti me voy a arrodillar, por ti me voy a suicidar. Por ti dejaré de juntarme con mi gente. Por ti dejaré de respirar. Por ti dejaré de drogarme legalmente. Por ti seré un tipo muy normal. Por ti lograré. Nunca llegamos al final de mes. Por ti me voy a arrodillar, por ti me voy a suicidar. Por ti he dejado que me pise toda la gente. Por ti ya no he vuelto a respirar. Por ti he empezado a drogarme legalmente al borde de un derrame.